sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18, poniedziałek, 15 dzień lipca. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na najnowsze wiadomości. Michał Przerwa. Para prezydencka spotkała się z uczestnikami akcji Polska jest w Tobie. Ursula von der Leyen rezygnuje ze stanowiska niemieckiej minister obrony. Partia prezydencka jest faworytem niedzielnych wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda, pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, marszałek Senatu i minister edukacji przywitali w Polsce pierwszą grupę młodzieży polonijnej, która przez 3 tygodnie będzie poznawać kulturę kraju swoich przodków. To oznacza, że w Pałacu Prezydenckim zainaugurowano akcję Polska jest w Tobie. Jest w Pałacu Prezydenckim Przemek Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, na czym polega akcja Polska jest w Tobie? W ramach akcji do Polski po raz pierwszy przyjedzie 250 młodych ludzi z opiekunami z Kazachstanu, Łotwy, Rosji, Irlandii, Włoch, Francji, Belgii, Argentyny, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Młodzież będzie poznawać polską kulturę, uczyć się języka, a także spotykać ze swoimi rówieśnikami. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, dzięki tym spotkaniom młodzież będzie mogła poczuć się częścią polskiej wspólnoty i w przyszłości zostać ambasadorami Polski na świecie. Bardzo bym chciał, żeby wszyscy oni wyjechali stąd z takim poczuciem, że to także jest ich miejsce, tu właśnie są ich korzenie i żeby jakaś część ich serca została także nad Wisłą. Z grupą z Kazachstanu przyjechała Ludmiła Suchowiecka. Jak mi powiedziała, pierwsza wizyta w Polsce to wielkie przeżycie. I wszyscy nas pytają tu, co to dla was znaczy, Polska jest tobie. A my mówimy po prostu, że kochamy Polskę. Bardzo kochamy, dlatego że po prostu Polska jest zawsze z nami razem. Wizyta młodych Polonusów w Polsce potrwa do końca wakacji. Akcję wspólnie organizuje Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Przemek Lis. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że zrezygnuje ze stanowiska niemieckiej minister obrony, niezależnie od tego, czy obejmie funkcję w Brukseli. Jutro w Parlamencie Europejskim w Strasburgu ma odbyć się głosowanie nad jej kandydaturą. W niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych na Ukrainie zwycięży partia niedawno wybranego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wynika z sondaży. W pierwszej trójce może znaleźć się też partia prorosyjskich polityków oraz formacja znanego ukraińskiego Rockmana. W sondażu partia Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego uzyskała 41,5% głosów poparcia. Na drugim miejscu z wynikiem 12,5% plasuje się prorosyjska opozycyjna platforma, której jednym z liderów jest Wiktor Medwedczuk, ukraiński polityk, którego córka jest chrześniaczką Władimira Putina. Na trzecie miejsce w sondażu z wynikiem niemal 9% głosów wysunęła się partia Hołos, znanego piosenkarza Swiatosława Wakarczuka. Wyprzedziła ona Europejską Solidarność, byłego prezydenta Petra Poroszenki, na którą chce zagłosować nieco ponad 8% respondentów. 5-procentowy próg wyborczy przekracza też Batki-Szczyna byłej premier Julii Tymoszenko. W niedzielnych wyborach połowa z 450-osobowego parlamentu wybierana będzie z list partyjnych, a połowa z okręgów jednomandatowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwóch mieszkańców Lublina zostało tymczasowo aresztowanych za udział w obrocie znacznych ilości narkotyków. Chodzi o prawie 40 kg marihuany o wartości 2 milionów złotych. Podejrzani to mężczyźni w wieku 28 i 55 lat, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji Renata Laszczka-Rusek. Na jednej z ulic miasta na lubelskich Tatarach zatrzymaliśmy dwa samochody. Z naszych informacji wynikało, że właśnie w tych samochodach przewożone są narkotyki. Podczas przeszukania samochodów zabezpieczyliśmy 30 kg środków odurzających. Była to marihuana i zatrzymaliśmy w policyjnym areszcie 28-letniego mężczyznę i 55-latka. To nie koniec, bo na kolejnej z ulic miasta, tym razem na osiedlu Bronowice, ujawniliśmy kolejny samochód, a w nim kolejne narkotyki. Chodzi o kolejne 10 kg marihuany. Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia. Rodzina, bliscy, przyjaciele oraz pracownicy Polskiego Radia pożegnali 6-letnią Marysię Mitułę, córkę naszego radiowego kolegi, o której zdrowie walczyli wspólnie pracownicy i słuchacze. Mszę pogrzebową odprawiono w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Niektórzy z nas mieli okazję poznać Marysię bezpośrednio, inni o niej słyszeli, byli zdumieni tym, jak pięknie walczy, ile w niej radości, entuzjazmu. Nawet ten krótki filmik, który umieściłeś, Łukaszu, na Facebooku, wspomnienie o Marysi, która żyje w waszych sercach dalej. Pokazuje to dziecko, które tryska energią, dziecko, które pragnie żyć. I po ludzku chciałoby się pytać dlaczego, a Pan Bóg mówi nie. On mówi, to jest po coś. Mówił w czasie homilii ksiądz Adam Ołdak rok temu Marysi zdiagnozowano guza mózgu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już prawie 6 minut po godzinie 18. Czas na pogodę u nas. W nocy na termometrach od 10 do 14 stopni na terenach podgórskich Karpat, chłodniej 7 stopni, deszcz tylko na północy. Wtorek zapowiada się także deszczowo, nie powinno padać tylko w kilku miejscach, między innymi w okolicach Szczecina, Trójmiasta, Jeleniej Góry i Rzeszowa, tam sucho, burze. Z kolei na Podlasiu. Na termometrach do 17 stopni na krańcach, od 17 stopni na krańcach południowych do 23 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Tylko do czwartku. Na przykład OLED 4K Ultra HD 55 cali. LG. Cena po rabacie to 3750 zł. Taniej o ponad 1200 zł. Bralka Sharp. Klasa A+++. Cena po rabacie to 600 zł. Taniej o ponad 190 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Teraz w Biedronce. Nie lada gratka dla domowych mechaników i nie tylko. Kamera inspekcyjna do smartfonów z długim wodoodpornym ramieniem i doświetleniem LED. Tylko 99 za sztukę. A pilarka tarczowa Niteo Tools z laserem prowadzącym, łatwym do wymiany akumulatorem 20V Max i stacją szybkiego ładowania tylko 249 za zestaw. Tylko do 28 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. 2 dwójki i 7 trójek. Wyszedł turysta na szlak, wrócił helikopterem. Chciałbym zabrać głos w sprawie pijanego turysty w Tatrach. Mianowicie mam dwie propozycje. Pierwsza to jest może takie pytanie retoryczne, albo pytanie, na które ktoś znajdzie odpowiedź. Dlaczego my, będąc krajem Unii Europejskiej, nie uczymy się rozwiązań od naszych sąsiadów? To znaczy uważam, że ubezpieczenie w górach powinno być obowiązkowe. Nie powinniśmy my fundować pomocy w takiej sytuacji. Druga kwestia, myślę, bardzo istotna. Mianowicie nie rozumiem, może też ktoś ze słuchaczy udzieli odpowiedzi, dlaczego w Polsce służby górskie ratownicze są służbami ochotniczymi, a nie zawodowymi. Uważam, że w XXI wieku takie służby powinny być zawodowe i kwestia ubezpieczenia w górach powinna być uregulowana. Nic dodać, nic ująć. No i może ktoś z Państwa zna odpowiedź na te pytanie postawione przez naszego słuchacza. Bardzo prosimy o wyjaśnienia. Może ktoś wie, czemu w Polsce nie działa to tak, jak chociażby na Słowacji. 2 2 7 3 proszę do Darka zadzwonić. A my zaczynamy muzycznie nowy tydzień, zaczynamy nową płytą tygodnia. To album A Bath Full of Ecstasy i grupa Hot Chip. Mamy dla Państwa dwie płyty. Proszę pisać 71335. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. There is a sound that resonates, a melody of love. A płytę tygodnia otrzymuje od Trójki dziś pani Barbara z Oleśnicy i pani Grażyna z Kielc. Gratulujemy im. No i oczywiście proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. Pan Tomek, jeszcze słowo w sprawie Amazona. 2000 zł za miesiąc pracy za 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Niech ktoś powie, na jakiej podstawie pracownik ma myśleć spokojnie o przyszłości. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejny temat. To jeden z najczęstszych tematów sztuki europejskiej od niemal 20 wieków. Życie Chrystusa. Twórcy multimedialnej wystawy Śladami Jezusa postanowili o nim opowiedzieć współczesnym językiem kultury masowej, wzorując się na Melu Gibsonie i jego filmie Pasja. Oddziałują na emocje widza, ale też z pieczołowitością dokumentują historyczne miejsca związane z Chrystusem. Wystawę można od dziś oglądać w Częstochowie. Byliśmy w Ziemi Świętej, więc tak sobie powspominaliśmy tamten pobyt i no rzeczywiście, no wrażenie duże. I dużo rzeczy jest. Nie takich samych, jak żeśmy byli w Ziemi Świętej. Trzy krzyże i grób, to nie wiedziałem, że to jest tak blisko siebie. Historia Jezusa Chrystusa została opowiedziana w ciągu 20 wieków już na wszelkie sposoby. I państwo postanowili podejść do tego w trochę inny sposób. Założenia były trzy. Po pierwsze, to musi być opowieść. Pomysłodawca wystawy Śladami Jezusa, Krzysztof Noworyta. Nie kazanie, nie homilia, nie encyklika, to musi być opowieść. Jeśli jest to opowieść, to musi być emocjonalna, musi generować emocje. Więc opowieść, emocje, trzy, to musi być przeżycie. To znaczy, że oddziałujemy na wszystkie możliwe zmysły, bo są rzeczy, które oglądamy, których słuchamy, których dotykamy i wreszcie są rzeczy, które czujemy, bo w dwóch salach wprowadzamy zapach. Jeśli do tego jeszcze dodamy to, co mamy na wystawie, a więc aramejskie wykonanie, modlitwo Ojcze Nasz, to w ogóle już mamy jakby cały pakiet. Na pewno była bardziej zachęcająca, jeżeli by ktoś miał opowiedzieć to. Była w pełni multimedialna, z narratorem. Myślę, że na pewno ją lepiej zapamiętam, ponieważ te szczegóły ciągle umykają, uciekają, gdzieś się coś słyszy, coś się zapamięta, nie wszystko, natomiast tutaj na pewno na dłużej zapadnie mi to w pamięci. Zatrzymaliśmy się w Europie na etapie tego, że mamy świetne kolekcje malarskie, tam XVI, XVII, XVIII wiek, błyskotliwe, potem dzieła muzyczne, wszystko jest super opowiedziane o Zbawicielu. A potem jest długo nic. Mel Gibson z pasją na nowo przywrócił ten trend opowiadania tej historii. Czym on trafił? On trafił autentycznością. Panem Jezusem, który nie mówi I love you, tylko mówi po aramejsku. Na ptaja mali lesle ara. To bajte. Wyhekela. A odady ku jehudim mit kabecin tamma. Że al. Jeżeli spojrzymy sobie na wyniki box-office'u filmu Pasja Chrystusa, no to jasno widać, że to był fenomen światowy. Łukasz Muszyński, Filmweb. Na całym świecie film zarobił ponad 600 milionów dolarów, w Stanach Zjednoczonych ponad 300 milionów. Ale co w nim takiego niezwykłego? Jak cofam się myślami do 2004 roku, to pamiętam, że film budził olbrzymie kontrowersje, przede wszystkim ze względu na nagromadzenie przemocy. Chodziło o to, aby film był niezwykle realistyczny. Żeby to nie było hollywoodzkie dzieło, ale chciał dać coś w rodzaju dokumentu. Ja tak mam obserwację, że my opowiadamy historię, żeby zadowolić historię tych naszych zmarłych przodków, tych wszystkich, którzy zginęli, umarli, cierpieli, bo oni tyle dali na świecie. Na ich chwały. My jesteśmy im to winni. Ponieważ jesteśmy im to winni, musimy to zrobić, ale nie, to jest ślepa uliczka, bo nie wiemy, jakie oni mieli emocje, nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego, jak myśleli. Jedyne, co możemy robić i to, co ma sens, i jak patrzymy na przykład, jak się robi fajne opowieści w Stanach, gdziekolwiek indziej na świecie, to jedyna droga to jest, po co jest nam ta historia, ona jest dla nas. No i tyle, i to jest jakby ta lekcja. Jak w ogóle byłam pierwszy raz w Jerozolimie, całkowicie sobie inaczej to wyobrażałam. Właśnie tak, jak to dzisiaj było przedstawione tutaj, sprzed 2000 lat. A jak się przyjeżdża do Jerozolimy, inaczej już to wygląda. Trochę nowego, a trochę wiedziałam, ale tak z innej strony. Te narzędzia męki, tak nie zdawałam sobie sprawy, że to aż tak wygląda. Wystawę Śladami Jezusa do 27 października można zobaczyć przy Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie. Wcześniej można ją było oglądać w Warszawie, a o współczesne przedstawienie historii Jezusa pytała Paulina Kozion-Bąk. Dwie dwójki, siedem trójek. Wypowiedział się słuchacz, że nie rozumie, dlaczego jest to ochotnicze, a nie zawodowe pogotowie górskie, podobnie jak morskie. Myślę, wydaje, że po prostu nie zrozumiał nazwy. Górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe GOPR, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe WOPR, to są specjalistyczne stowarzyszenia, można powiedzieć zawodowe, tylko w nazwie mają nazwę ochotniczą i mogą ludzie kojarzyć, że jest to jakieś amatorskie lub niezawodowe, a chodzi bardziej o podejście do wykonywanej służby, czyli z ochotą. Chyba w tym jest sedno. Natomiast rzeczywiście to do ubezpieczenia tutaj 100% racji, że wszystkie wyprawy górskie powinny być ubezpieczone. zabezpieczone. Zdaje się, jeśli dobrze rozumiem, że słuchaczowi, który zwraca uwagę na słowo ochotnicze w nazwach tych służb, które pan wymienił, chodziło o zwrócenie uwagi na sposób finansowania, który, jak się zdaje, bez względu na to, czy faktycznie jest finansowane, są te służby obecnie przez państwo, w jakim stopniu są finansowane przez państwo, to jedno jest pewne, są niedofinansowane. Gabakulka i wielkie wrażenie, a teraz o wielkim skandalu, ale spokojnie, nie u nas. Polityczne wakacje, podobnie jak na Wyspach Brytyjskich, tak jak w Polsce, są odwołane. Do paru problemów, z którymi obecnie zmagają się dziś Brytyjczycy, doszedł właśnie kolejny. Chodzi o hipertajne analizy sporządzone przez brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie i opublikowane w brytyjskiej prasie, a w nich ostre oceny administracji Donalda Trumpa. Wedle ambasadora jest ona chaotyczna, niekompetentna i nieudolna. A ponieważ Donald Trump zareagował w swoim stylu, to królestwo szuka nowego ambasadora i, co może ważniejsze, szuka też źródła przecieku, który ośmieszył jedną z najdumniejszych dyplomacji świata. A o wszystkim z Londynu opowie Adam Dąbrowski. Hello, good evening. One of the men here on stage will become our next prime minister. Brytania nadal szuka nowego premiera. Wciąż nie wiadomo, co właściwie oznacza to słowo, które z raz czy dwa pewnie Państwo usłyszeli. Brexit! Thank you! Brexit means Brexit. Problemów nie brakuje, a teraz, jak na złość, okazuje się, że brytyjska dyplomacja przecieka. Przez dekady system działał, ale obecnie jesteśmy pod bezprecedensową presją. To Sir Simon MacDonald, szef brytyjskiej służby dyplomatycznej. Dobra rada dla wszystkich startujących w konkursie na dyplomatę roku. Nie dopuść do tego, by na jaw wyszły twoje mocno krytyczne słowa na temat najpotężniejszego człowieka globalnej polityki. Szczególnie, jeżeli z tym człowiekiem chcesz wkrótce zawrzeć wielką handlową umowę, taką, która zrekompensuje pobrexitowe straty w handlu z kontynentem. Reakcja Donalda Trumpa? Można zaryzykować twierdzenie, że w sposób udany podchwycił stylistykę. Stuknięty brytyjski ambasador narzucony USA to nie jest ktoś, na kogo patrzymy z entuzjazmem. Bardzo głupi gość. Istotny jest fakt przecieku. Treść jest dość banalna, szczególnie dwa lata temu to była dość powszechna opinia. Ambasadorowie robią po prostu takie rzeczy. Mówi BBC Brown and Maddox z think tanku Institute for the Government. Poparcie dla Kima Daroka jednoznaczne i ze strony opozycji i rządu, choć rząd oficjalnie dystansuje się od samej treści raportów. Kim Darok podał się jednak do dymisji. Są tacy, którzy uważają, że Londynowi wyjdzie to tylko na dobre. Nigel Farage, szef Brexit Party. Od początku wiadomo było, że Sir Darok nie jest neutralny. To globalista, bardzo antytrumpowy. Część jego głosów to nie są uczciwe analizy, to po prostu opinie. Ambasadora nie ma, ale problem jest. Niepokoi się jednak poseł partii rządzącej Tom Tugendhat. Brytania wygląda na słabą, tak jakby dała się zastraszyć w sprawie tych, których sama wysłała za granicę. To niebezpieczne. O głębszych tarapatach brytyjskiej dyplomacji mówi też Liam Hallihan z konserwatywnego dziennika Daily Telegraph. Nasza polityka pogrążyła się w jeszcze większym chaosie. Zawartość tych przecieków jest bez większego znaczenia, ale policja zdaje się uważać, że będzie więcej podobnych rewelacji, tym razem takich, które mogą zagrozić naszemu bezpieczeństwu narodowemu. A smaczku temu wszystkiemu dodaje jeszcze fakt, że zdaniem części polityków faworyt wyścigu do fotela premiera Zjednoczonego Królestwa, czyli Boris Johnson, jakoś nie kwapił się do obrony ambasadora, co miało wpłynąć na jego decyzję o odejściu. Boris Johnson wepchnął naszego ambasadora pod autobus, bo nie chce podpadać prezydentowi. Co się stało z naszym krajem? Mówi BBC Emily Formby z Partii Pracy. To wszystko to jednak dalsza perspektywa, bo na razie cała Brytania szuka autora przecieku. Scotland Yard jest na tropie, podobno wytypował już sprawcę. Co ciekawe i ostatnimi czasy raczej nietypowe, na razie nie ma jeszcze przecieku na temat tożsamości podejrzanego. Poszukiwania trwają. Adam Dąbrowski z Londynu, bardzo dziękujemy. A my wiemy, że Państwo czekają na ten moment i dopytują, kiedy będą karnety. No dobrze, to teraz. To będzie ten moment. Zabawa w trzy wiadome i jedną szukaną. Wiadoma numer jeden, Off Festival. Drugi, czwarty dzień sierpnia. Wiadoma numer dwa, Katowice. Wiadoma numer trzy, mamy dla Państwa zaproszenia. No ale mamy też pytanie, które dziś brzmi tak. Który z polskich wykonawców tegorocznego festiwalu mógłby poprowadzić autorski program w Trójce? No i dlaczego? Musi pojawić się uzasadnienie. Proszę pisać 73 533, koszt 3 zł 69 groszy. Wygra najciekawsza, najzabawniejsza odpowiedź, rozwiązanie naszej zabawy tuż przed reportażem około godziny 18.45.

życzyłby sobie bank centralny. I tak naprawdę mówiąc o tym, czy to jest dużo, czy to jest mało, powinniśmy odnosić się nie tylko do tego poziomu 2,5%, ale też takiego przedziału wahań dopuszczanego przez Radę Polityki Pieniężnej, w którym inflacja może się wahać i jeszcze żadnych reakcji Rady Polityki Pieniężnej automatycznie nie generować. I ten przedział to jest plus minus 1 punkt procentowy. Tak, czyli tak naprawdę tak długo, jak inflacja nie przekracza 3,5%, to możemy powiedzieć, że ona mieści się w dopuszczalnym przedziale wahań uznawanym jako takie właściwe poziomy inflacyjne, które chcielibyśmy obserwować. Pani kolega z Banku PKO BP powiedział dzisiaj, Piotr Bujak, że jest to spowodowane wyższymi cenami żywności oraz dynamicznym wzrostem gospodarczym, ale co ciekawe, to do tego jeszcze za chwilę wrócimy, że ten wzrost cen jest okresowy. Przez jakiś czas jeszcze będą rosły, po czym tempo wzrostu będzie spowalniało. Skąd wy to wiecie? No to nasz chleb powszedni, czyli próba przewidzenia tego, co się będzie działo w przyszłości. Oczywiście próba obarczona bardzo dużą niepewnością. Ale wracając do tego, o czym mówił Piotr. Analizując inflację, dzielimy ją sobie na kilka różnych czynników, które zależą od różnych rzeczy. Piotr mówił o cenach żywności, które w dużym stopniu generowane są między innymi przez to, co się dzieje na rynkach światowych i na przykład przez to, co się dzieje z pogodą. No i tutaj właśnie mamy dwa elementy, które w ostatnich miesiącach ceny żywności pchają nam wyraźnie w górę, pomimo tego, że zazwyczaj lato to był moment, kiedy z miesiąca na miesiąc te ceny głównie warzyw i owoców spadały. W tym roku jest inaczej. Jest inaczej po pierwsze dlatego, że mieliśmy duże obawy o suszę, dosyć słabe zbiory w poprzednim roku. Co sprawiło, że na przykład ceny warzyw są o prawie 30% wyższe niż w poprzednim roku, więc tutaj jeden komponent nam pcha te ceny. O 30%? 27,3%, tak. Mm-hmm. Ten komponent pcha nam ceny żywności w górę. Drugie zdarzenie, które dotyka ceny w zasadzie w większości państw, to są wydarzenia w Chinach, czyli wybuch epidemii ASF-u, który powoduje, że Chińczycy musieli wybić swoje stada świń. Mocno wzrósł popyt na wieprzowinę, a to pcha ceny w górę. I od kilku miesięcy ceny wieprzowiny w Polsce bardzo silnie rosły. Teraz za mięso wieprzowe płacimy ponad 10% więcej niż rok temu. No i jakby to jest kolejny komponent, który o tych relatywnie wysokich, rosnących ponad 6% rok do roku ogółem cenach żywności decyduje. Natomiast żywność jest czymś, kształtowanie się cen żywności jest czymś relatywnie niezależnym od tego, co się dzieje w gospodarce i także niezależnym od decyzji Krajowego Banku Centralnego. I ten drugi komponent, o którym mówił Piotr, to właśnie inflacja bazowa zależąca, czy determinowana przez to, w jakiej kondycji znajduje się gospodarka. Czyli co, ten dynamiczny wzrost gospodarczy generuje ceny w górę? Tak, zazwyczaj jest, bo co oznacza dynamiczny wzrost gospodarczy? Dynamiczny wzrost gospodarczy oznacza silny popyt. Jeżeli mamy silny popyt, to po pierwsze tych kupujących w niektórych grupach towarowych czy usługowych może być więcej niż podaży, co automatycznie pcha ceny w górę, a po drugie silny popyt sprawia, że wszystkie rosnące komponenty kosztowe relatywnie łatwo jest firmom przekładać na swojego końcowego odbiorcę, czyli konsumenta. Czym jeszcze jest silna gospodarka? Silna gospodarka to także silny rynek pracy, na którym rosną wynagrodzenia. Wynagrodzenia, które są jednym z kluczowych czynników determinujących ceny usług w gospodarce. Ceny jesteśmy usług, skłonni wydawać więcej? Nawet nie tyle, żeby kupić usługę, musimy za nią więcej zapłacić, bo pracownik, który tą usługę wykonuje, więcej zarabia. Ale korzystamy z tych usług, tak. I myślę, że dzisiejsze dane są doskonałym przykładem, jak to działa, ponieważ kiedy zestawimy sobie zmiany cen usług i zmiany towarów, no to ceny usług rosną nam o prawie 4% rok do roku, ceny towarów o nieco ponad 2% rok do roku. Więc można powiedzieć, że po dosyć długim okresie dynamicznego wzrostu wynagrodzeń zaczynamy dostrzegać, że nie tylko przez ten komponent popytowy, czyli stać nas na to, żeby więcej kupować, ale przez komponent kosztowy, czyli my musimy więcej zapłacić swoim pracownikom, przez to konsument płaci więcej w cenie końcowej, inflacja także zaczyna pchać się w górę. No i myślę, że to nie jest ostatnie słowo inflacji. W tym roku zobaczymy pewnie jeszcze wyższe poziomy wzrostu cen. No ale właśnie wracając do pana Piotra Bujaka, mówi, że to jest okresowy wzrost cen, po czym tempo wzrostu będzie spowalniało. Tak, no i jakby tutaj już wybiegamy w nieco dalszą perspektywę, czyli w horyzont 2020 roku, gdzie takim kluczowym czynnikiem determinującym nasze... Ale to oznacza, że gospodarka będzie wtedy spowalniała, tak? Bo mówiliśmy przed chwilą, że dynamiczny wzrost gospodarki to wzrost cen. A skoro ceny będą spadały, to znaczy, że dynamika też gospodarcza będzie spadała. No, ceny jeszcze nie będą spadały, natomiast tempo, w którym one rosną, będzie wyhamowywało i tak naszym zdaniem będzie to w dużym stopniu odzwierciedleniem tego, że stopniowo tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie hamować. Obecnie polska gospodarka rośnie o prawie 5% rok do roku. Według ostatnich szacunków Narodowego Banku Polskiego takie tempo... Mówimy o tempie wzrostu PKB. Według Narodowego Banku Polskiego takie tempo, w którym gospodarka może rosnąć, nie generując napięć inflacyjnych, to jest około 3,7%. Więc ale można by powiedzieć, że jeździmy trochę zbyt szybko. Co to jak znaczy na taką... napięcie inflacyjne? Może pani czyli to wyjaśni? Właśnie presję inflacyjną, czyli rosnąc przez najbliższe kwartały, przez 2020-2021 rok w tempie nadal 5%, to ta siła presji inflacyjnej, czyli tempo wzrostu inflacji, by cały czas pewnie przyspieszało. Natomiast w naszej ocenie z różnych względów i z względu na to, co się dzieje w naszym zewnętrznym otoczeniu, czyli na przykład co się dzieje z gospodarką strefy euro, co się dzieje z gospodarką niemiecką. No nie najlepiej się dzieje. No właśnie. Nie no, najlepiej się dzieje z gospodarką chińską na przykład. Jesteśmy mocno odporni na te zaburzenia na świecie, o czym świadczy te blisko 5% wzrostu od dłuższego czasu, ale jednak nie jesteśmy wyizolowaną wyspą, więc w takim otoczeniu utrzymanie 5% wzrostu gospodarczego byłoby bardzo odważną i bardzo optymistyczną prognozą, stąd te nasze oczekiwania są dużo bardziej ostrożne. Ale drugi element, który także sprawia, że w naszym zdaniem w 2020 roku ten wzrost gospodarczy będzie wolniejszy, to na przykład tempo wykorzystywania funduszy unijnych, które najprawdopodobniej w tym roku osiąga swoje apogeum. W przyszłym roku tych środków absorbowanych przez polską gospodarkę będzie już trochę mniej, co znaczy, że to tempo wzrostu gospodarczego będzie wyhamowywało, a wraz z nim będzie wyhamowywała presja i ta kosztowa, i ta popytowa, czyli zdolność przedsiębiorców, by wyższe ceny przerzucać na konsumentów. I no i to sprawi, że inflacja stopniowo zacznie wyhamowywać. No i to chyba dobra informacja. To dobra informacja. Myślę, że to też dobra informacja dla kredytobiorców, bo to oznacza, że ta inflacja nie będzie zmuszała Rady Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp. I tą dobrą informacją kończymy dzisiejszy program. Marta Petka-Zagajewska, PKO BP, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję pięknie. Bardzo ważny projekt.